पर हो सनम हो दिल रुबा हो, दिल पर हो सनम हो दिल रुबा हो, हो कुछ तुम भी तुम उसे बोलो क्या हो, हो कुछ तुम भी तुम उसे बोलो क्या हो। आशिक हो दीवानी हो फिदा हो, आशिक हो दीवानी हो फिदा हो, हो कुछ तुम भी तुम उसे बोलो क्या हो, हो कुछ तुम भी तुम उसे बोलो क्या हो। नहीं करते हम तुमसे यूं ही सवाल, नहीं करते हम तुम्हारी अदा के रंग हजार है जानम, कभी गुल हो तुम कभी हो कली, कभी शर्मगी कभी मनचली, आफत हो कभी कभी बला हो, कुछ तुम भी तुम उसे बोलो, हो कुछ तुम भी तुम उसे बोलो क्या हो। आशिक हो दीवानी हो फिदा हो, हो कुछ तुम भी तुम उसे बोलो क्या हो, दिल पर हो सनम हो दिल रुबा हो, तुम भी तुम उसे बोलो क्या हो। तुम भी तुम उसे बोलो।